بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أين مليوامين ونوم سوى ذراء ونوم من زاو ولا ونواكي siwa dharau wanawake wenzao. Huenda hao wakawa bora kuliko wao. Wala msivunjiane heshima, wala msiitane kwa majina ya kejeli. Ni uovu kutumia jina baya baada ya kushaamini. Na wasiotubu hao ndio wenye kudhulumu. Yakulu Imamu Saadi rahimahullahu ta'ala: wa hadha aydan min huquqil mu'minina ba'duhum ala ba'd. Hii aya ya suratul Hujurat pia yazungumzia haki katika haki za waumini baadhi ya wao kwa wengine. An la yaskhar qaumun min qaumin bi kulli kalamin wa qawlin wa fi'lin dalin ala tahqiril akhil muslim. Maneno au matamshi au vitendo vyovyote vile ambavyo ni alama ya kuwa Muislamu amdharau Muislamu mwenzake, Allah subhanahu wa ta'ala amekataza. Fa inna dhalika haramun la yajuz, jambo hilo ni haramu wala halijuzu. وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه. نتمشي لولوتي لكونيشا كم ذراو منزاكو أو كتندو شاكم ونيشا منزاكو كوا ومذراو ني ألاما يكوجي كوزا نكوجيونا يولي أنا يفنيه. ني ألاما ya kujikuza na kujiona yule anayefanya jambo kama hilo. Wa asa an yakuna al-mashura bihi khayran min as-sakhir, na huenda akawa yule anayedharauliwa na kufanyiwa maskhara kwa kauli au kwa kitendo akawa yeye ni mbora kuliko yule anayemdharau. Huenda akawa ni mbora. Al-Imam Sa'd yasema katika kulieleza hilo: kama huwa al-ghalibu wal-waqi', na hili jambo ni kama lilivyo sana. Na ukiangalia kuwa yule mwenye kudharau hawezi kuwa mbora kuliko yule anayemdharau kabisa. Kwa nini? Fa inna sukhriyata la taqa'u illa min qalbin mumtali'un min masawi'il akhlaq. Mtu kumfanyia mwenzake mashara na kumdharau, hili jambo haliwi isipokuwa kwa mtu ambaye moyo wake umejaa tabia mbaya. Mutahallim bikulli khuluqin dhamim, aliyejipamba na kila tabia mbovu, huyo ndiye anayedharau wenzake. Walihadha qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bihasabi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim. Yatosheleza kuwa mtu ana shari kumdharau ndugu yake Muislamu. Kwa hivyo mahma kan vile itakavyokuwa, hakuna siku yule anayedharau atakuwa ni mbora kuliko yule anayemdharau. Yatosheleza yale madharau yashamfanya kuwa yeye awe chini ya yule anayemdharau. Nafikiri liko wazi. Na mara nyingi huwa ni hivi, bali tuweza kusema kuwa katika hali zote huwa ni hivi. Kamkuta mtu amdharau mwenzake, kumbe yule mwenzake ni mbora kuliko yeye. Na nani anayejua ubora baina yeye na mwenzake mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, hata amdharau mwenzake. Thumma qala wala talmizu anfusakum ay la ya'ib ba'dukum ala ba'd, wasiwe wengine watawatia aibu wenzao. Wallamzu yakunu bilqawl walhamzu bilfi'l wakilahuma manhiyun anhu haramun mutawa'adun alayhi binnar. Lamz huwa ni kwa matamshi, na hamz huwa ni kwa kitendo, na vyote viwili hivi vimekatazwa, ni haramu na vimeandaliwa adhabu kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wailul likulli humazatil lumaza. Alhamz bilfi'li, mtu usema kuramba kisogo. Anaweza kuwa mtu yuko mbele yake, yuko nyuma, akaishiria tu kwa vitendo kwa huyo shakuja man. Hii tayari yatosheleza mtu kuingia katika waid na adhabu hii aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na lamz ni kwa matamshi, akatamka haswa, na vyote viwili hivi ni haramu. Kama qala ta'ala wailul likulli humazatil lumaza. Wasamma al-akhil mu'min nafsan li akhihi. Tizama hapa sema wala talmizu anfusakum, yani ni kana kwamba yale madharau unaoyafanya, ilikiwa ni kwa vitendo au ukayafanya yale madharau ikiwa ni kwa matamshi, ni kama wajidharau nafsi yako wewe mwenyewe. Kwa nini amesema Allah subhanahu wa ta'ala wala talmizu anfusakum? Asema Imam Sa'di, li'anna almu'minina yanbaghi an yakuna hakadha haluhum kaljasadi alwahid, kwa sababu waumini watakikana hali yao iwe namna hii kama mwili mmoja. ولانه اذا همز غيره, na pia ni kwa sababu akimdharau yule mwenzake kwa vitendo, au jabadil ghairi an yahmizahu, yompelekea yule mwenzake pia na yeye amfanyie kitendo kile kile. Fayakunu huwa almutasabbibu lidhalika, ikawa yeye ndio aliyesababisha kitendo kama hicho. Ndio akasema wala talmizu anfusakum, kwa sababu wewe ukimfanyia mwenzako madharau kwa matamshi ama kwa kitendo, na yeye pia atakuregeshea vile vile, itakuwa ni wewe uliyejisababishia nafsi yako mwenyewe kufanya nini? Kudharauliwa. Wala tanabazu bil alqab ay wala yu'iru ahadukum akhahu wa yulaqibuhu bilaqabi dhammin yakrahu an yutlaqa alayhi. Wala baadhi ya wenu wasiwe watawapagaza wenzao kwa majina ili kuwatia aibu, majina ambayo watu hawayaridhii, na haya siyamo huku kwetu. Yani huku kwetu ndio jambo zuri kabisa ilo mtu watalifanya, kila mmoja ambandika mwenzake jina, kila mmoja ambandika mwenzake jina, kata watu wapagazana majina. Na nafikiri tukizungumza hizi sehemu ambazo sisi twaishi, takriban kila mtu amepagazwa jina. Kila mtu kisalimika sema alhamdulillah. Kuna mengine mazuri, kuna mengine sio mazuri, lakini watu wapagazana majina. Fikiri ukienda itwa Muhammad utaitwa nani? Modi. Sio? Kiitwa Abdullah utaitwa Dala. Kiitwa kadha utaitwa kadha. Yaani alhasil watu wapagazana nini? Majina. Na pengine ule mtu haridhii lile jina. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum. Shaytani huchochea baina ya watu. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Wanaovioni wasema katika tafsiri ya hii aya, yani bimaana kukiwa na maneno mawili na yote hayana matatizo katika kumwambia mwenzako, pia angalia lililo bora kuliko lingine, ulitumie lile ambalo ni bora zaidi. Bimaana hata katika majina, ikiwa ndugu yako ana majina mawili aitwa, liangalie lipi ndio bora zaidi, analolipenda mwite kwa jina hilo, pamoja na kwa lile lingine pia yuaridhia, hana tatizo nalo. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. Na katika nyingine waqulu lin-nasi husna, kiwaambia watu waambieni maneno mazuri. Qala لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب ذم يكره أن يطلق عليه وهذا هو التنابز. وأما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل في هذا. أما يكيو أمتو أمي بندك ولقب نجينا سبايا نيي ولرذية لا بأس. كنفانو أمتو أكاو حفظياك نمزور سانا ما شاء الله أكيتو كجينا Al-Bukhari mathalan, wenzake kamuita Bukhari huyo, sidhani kama mtu atakasirika kitu yeye ni Bukhari, bali atafurahi, afurahi kichwa, sio nitwa Bukhari yeye, sio furahia, hakatai mtu kama hivyo, sio. Ama akawa tuseme ni shujaa, akaitwa kwa jina la mtu shujaa, huyu bwana ndio kama Khalid ibn al-Walid huyo, sio furahia mtu, hakasiriki. Hiyo haikukatazwa kisheria, hiyo haikukatazwa kisheria. Kinachokatazwa ni pale watu wapagazana majina ambayo mtu haridhii. Kamkuta mtu aitwa Makulakula, ni huyo jamaa hapishi, mwingine aitwa Kamaliza, yani yeye akija maliza tu. Kuna mmoja aitwa Mizamiza, haya majina yamo tu mtaani, Mizamiza, yani yeye amiza tu, na yeye haridhii jambo kama hilo. Bali kuna watu akiitwa jina kama hilo ako radhi kufanya nini? Kurusha na mawe juu, wakasirika mpaka aweza kutupa mawe pale. Lakini pia tutafanya nini? Nakumbuka mzee mmoja, sijui yuko haya mashafariki, watu walikuwa, mzee mwingine alikuwa mfupi, watu wakimuita Vimto, kwa sababu ile chupa zamani ya soda ya Vimto, watoto wa siku hizi hakuiona, ilikuwa fupi ile chupa, ilikuwa haitengezwi Vimto isipokuwa ile ndogo fupi. Sasa Mungu atusamee wallahi, sisi tukiwa wadogo nakumbuka tu Vimto, soda ndogo, haina puza wasema hivyo. Watu wa majengo kule, majengo majengo. Yule mzee wallahi atatukana matusi pale, atapiga mawe, akikupata karibu atakupiga, lakini sasa ndio eti tuona raha, yani yule mzee upandwa na hasira. Ndio watu wamwite jina. Na wallahi balaa makhurafi hawa, wana balaa. Hatukuambiwa sisi kama ni haramu ile. Hata siku moja. Jamaa haramu akhi, vipi mwambandika mtu jina ambalo haliridhii na ni mtu mzima, hamna adabu nyinyi watoto? Bali ukamwona yule ustadhi amwita vimtu. Vimtu ampita hapa. Yeye ustadhi, eh? Yule mwalimu wa madrasa yeye ndo atarajia atakuelekeza wewe, yeye ndo akuuliza vimtu ampita hapa? Nasikia fujo mimi. Yeye ndo amwita vimtu. Huu mfano, na haya wallahi yafanyika katika mitaa mpaka leo. Utakuta watoto wawili wapigana. Kwa nini nyinyi mwapigana? Huyu aniita mimi kadhaa na mimi siridhii. Na nenda katika mashule ya watoto wa Kiislamu, katika madaris ya watoto wa Kiislamu, utakuta tabia kama hii iliyokatazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya chuki inayoleta baina ya watu, watu waifanya. Bi'sa ismu al-fusuq ba'da al-iman. Ay bi'sa ma tabaddaltum 'an al-iman wal-'amal bi shara'ihi وما تقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب. الإمام السعدي katika kueleza kipande hiki cha aya sema ni jambo baya lilioje mlilolikubali badala ya imani na kuitendea kazi hii sheria, mkawa mtafanya yale ambayo ya beba maana ya kupuuza maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na makatazo yake, mkayafanya mkabeba jina la ufisqi na isyan. Kwa sababu anayekhalifu haya ataitwa nani? Fasiq. Anayekhalifu haya ataitwa asi. Kwa hivyo ikiwa utayakhalifu haya ukakubali wewe kuwa fasiq, kuwa asi, basi ni jina bovu lilioje uliloridhia nafsi yako kwa kuacha kufuata amri ya nani? Ya Allah Subhanahu وتعالى. وهذا هو التنابز عفوا قال الذي هو التنابز بالألقاب. نوني كتندو تشكوبغازانا ماجينا امبايو سيو مزوري يومتو انكوبالي كومبغازا منزاك جينا امبالو سيلا ساوا ني بمعنى امكوبالي ايه كعاصي امريا ناني يا الله سبحانه وتعالى. كويفو امكوبالي بعد يكواني مؤمن ني مسلم كويتو ناني فاسق. Ni uovu ulioje. Waman lam yatub faulaika humu dhalimun. Fahadha huwa alwajib ala alabdi an yatuba ila Allahi ta'ala. Wajib juu ya mja ni atubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayakhruju min haqi akhihi almuslim. Ajitoe katika haqi ya ndugu yake Muislamu. Asipunje haqi ya ndugu yake Muislamu. باستحلاله والاستغفار وكمفوات يلنجياك يكمون بمسما إلي أمسميه استحلال نكوكوون باستغفار والمدح له مقابلة على ذمه نأوي أتمزوم زكو زوري كمكبالا ييالي اليوم سيمانغنايو قبل يهاكو كيو المتاجة ببايا أوي أتكوى كمتاجة كو زوري. Na hii ni katika ukamilifu wa tauba ya huyu Muislamu. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wa la nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismu al fusuqu ba'da al iman وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيني ملوامين يبوشيني نظن نينجي كوني باذي ظن نذامبي wala msipelelezane, wala msisengenyane nyinyi kwa nyinyi. Je, yupo kati yenu nyinyi anayependa kuila nyama ya nduguye aliyekufa? Nalichukia hilo. Na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea tauba na ni mwenye kurehemu. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsiri hadhihi al-aya. Naha ta'ala 'an kathirin min adh-dhanni as-su' bil-mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza kuwa na dhanna nyingi mbaya kwa waumini. Qala fa inna ba'dha adh-dhanni ithm, baadhi ya hizi dhanna ni dhambi. Wa dhalika kadh-dhanni al-khali min al-haqiqati wal-qarina, na hii ni kama ile dhanna ambayo haina mafungamano yoyote ya kumfanya mtu umdhanie vibaya. Kumeibiwa kitu, kumeibiwa kitu. Siku hiyo mwenzako alikuwa msafiri, hayuko, ansafiri, wajua wazi ansafiri. Siku anrudi azungumza, hapa kunaibiwa kitu na mimi nadhani ni huyu. Vipi ni huyu na siku iliyoibiwa alikuwa hata yuko safarini, hayupo kamwe? Sasa dhanna kama hii haina karina wala uhakika wa aina yoyote ndani yake. Yeye wadhania tu basi dhana mbovu aliyokuwa nayo. Inna ba'dha adh-dhanni ithm wa kadhanni as-su' الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة، فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي، وفي ذلك أيضا إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلافه ذلك منه أو بخلاف ذلك منه. Pia kama dhanna mbovu ambayo ndani yake ina maneno mingi, mtu akishamdhania mwenzake vibaya basi hanyamazi, afika kwa yule afikisha, mimi nadhania yule ni kadha wa kadha, aenda kwa yule afikisha, mimi nadhania yule kadha wa kadha, mpaka kati ya maneno ndani ya uharamu, ikawa dhanna mbovu itabakia ndani ya nyoyo za watu, ikasababisha chuki baina ya watu, jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kinyume chake. Wala tajassasu, ay la tufattishu an awratil muslimin, msiwe mtapeleleza kutaka kujua aibu za Waislamu. Mwenzako amestirika, wewe waanza kufanya ujasusi, ngoja mimi nimchunguze huyu, nitaka kuona. Ikawa amfanyia upelelezi mwenzake. Wala tattabi'uha, msifuate aibu za Waislamu. Watruku almuslim ala halihi, muacheni muislamu vile alivyo. Wastamilu taghaful an ahwalihi, na mtumie njia ya kujitia katika ghafla na hali zake, kama habari naye huna. Allati idha futtishat dhahara minha ma la yanbaghi, mambo ambayo ungelikuwa ukiyatafuta kutadhihirika mambo ambayo hayatakikani, si sawa. Afadhali yale mapenzi yako kwa yule mtu yabakie vile vile, usianze wataka kujua yualala vipi, yuala vipi, yuenda wapi, yatoka wapi, yakuhusu nini. Na hii tabia kuna watu wanayo sana, na watu waita tabia ya uswahilini. Tizama, waweza kumwona mtu anaingia kwa mwenzake, na hii yatokea pia kwa wanafunzi. Kama wanafunzi wako katika bweni hivi, mmoja anaingia kwa mwenzake ankaa, akitoka ankwambia nini, ansema nini yule, ya kuhusu nini, wanzungumza nini, wantamka nini, ni yao wao. Alafu yuenda wapi yule? Wewe watakia nini kujua jambo ambalo halikuhusu, ukajibandika shughuli ambayo hukupewa. Na watu kama hawa ndio utawapata, yeye faragha tu, hana la lingine, ni chukuchuku, huyo anasema hivi, anasema hivi, alafu anasema nini, alafu na wengine haswa hutuma, nenda pale kamwambia hivi, msikie atakwambia nini. Sasa yule yuenda pale, bana kadha wa kadha wa kadha, ile bwana akimjibu, ankujibu nini? Afurahia zile habari. Haswa zile habari zikiwa zina nini? Zina upungufu kwa yule mtu. Bas masha Allah, hili ni jambo la furaha kabisa kwake. Wako hao. Lakini kitu kimoja cha ajabu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, "Wala yahiqu al-makru as-sayyi'u illa bi ahlihi." Wewe mpangia mwenzako, wampeleleza, wamchunguza, fanya nini? Mwisho ya kuregelea mwenyewe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hili jambo amelikataza. Ya ma'ashara man amantum billah, kawaita wale ambao wamemwamini Allah subhanahu, la tattabi'u awrati almuslimin, usifuate aibu za Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala atakuaibisha ndani ya nyumba yako. Kwanza kuzungumza watu, yule mtoto wake hivi na hivi na hivi, usimwone hivi. Kwa nini? Binti yake yule bana iko hivi na hivi na hivi. Yeye azungumza watu tu. Ha? Mara waje kusikia scandal yatoka nyumbani kwake, wewe ya ajabu kabisa. Si yeye, ni Allah subhanahu wa ta'ala ataka kumuonyesha kuwa wewe wafuata aibu za watu, tizama yako wewe. Hebu ngoja nikushughulishe na wewe. Akakufanya wewe uso wako uwezi kuenua mbele ya watu. Nini? Kwa kufuata aibu za watu ambazo umwache Muislamu amestirika, mwache vile vile. Bali saa nyingine ukiiona ile aibu, ondoka kama fumba macho. Kama hukuiona wewe, jiondoe pale. Sababu ya kuhusu nini? Ni aibu yake. Wewe ya kuhusu nini? Tufahamiana sijui. Naam. Sio utakuwafuata aibu. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala msisengenyane baadhi ya wenu kwa wengine. Walghibatu kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, dhikruka akhaka bima yakrahu walau kana fihi, kumtaja mwenzako kwa jambo ambalo alichukia, hata kama analo, hata kama analo lile jambo, simtaje nalo. Na ikiwa utamtaja kwa jambo ambalo hanalo, hiyo itakuwa ni buht, faqad bahattahu, umemzulia. Thumma dhakara mathalan munaffiran 'anil ghiba, kisha akataja mfano unaomchukiza mtu kutokana na kitendo hichi cha ghiba, cha usengenyaji. Faqala ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, shabbaha akla lahmihi maitan al-makruh lin-nufusi ghayat al-karaha bightiyabihi. Allah subhanahu wa ta'ala amefananisha kitendo cha usengenyaji na kama mtu kula mfu wa ndugu yake, maiti yuamla, ili ile nafsi ipate kufanya nini? Kukimbia hili jambo. Fakama annakum takrahuna akla lahmihi wa hususan idha kana maitan, kama vile nyinyi mwachukia kula nyama ya ndugu yenu, haswa akiwa ni maiti, faqidur ruh, hana roho, fakadhalika faltakrahu ghibatahu wa akla lahmihi hayya, na hivyo hivyo mchukie kumsengenya na kula nyama yake akiwa yuko hai. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, wattawwab alladhi ya'dhanu bitawbati 'abdihi fayuwaffiquhu laha ثم يتوب عليه بقبول توبته. التواب katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule anayetoa idhini ya kutubu kwa mja wake na kumpa taufiki mja wake atubie, kisha akishatubia akubali tauba yake, ndio at-tawwab. Yani ni yeye anayemwafikisha mja wake kwa tauba, na ni yeye anayefanya nini? Anayekubali ile tauba ya mja wake. رحيم بعباده حيث دعاهم الى ما ينفعهم وقابل منهم التوبه, ni mwingi wa rehma kwa waja wake, kuwa amewaelekeza na kuwalingania katika kinachowanufaisha, na akakubali kutoka kwao tauba. Ile tauba waliotubia akaikubali. Wa fi hadhihi al-aya dalilun ala at-tahdhiri ash-shadid min al-ghiba wa anna al-ghibata min al-kaba'ir li'anna Allah shabbahaha bi'akli lahmi al-mayyit wa dhalika min al-kaba'ir. Na katika hii aya kuna dalili ya makatazo na tahadharisho kali sana kutokamana na usengenyaji, na kuwa ghiba ni katika madhambi makubwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amefananisha na kula nyama ya maiti, tena maiti ya binadamu, na hili jambo ni haramu, limekatazwa kisheria. Kwa hivyo kama vile hili ni haramu, na lile pia ni haramu, amelikataza Allah subhanahu wa ta'ala. Tufahamiana mpaka hapa? Inshallah ta'ala tukija tutazungumzia aya ya ayuhannasu inna khalaqnakum min dhakarin وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Takuja kuizungumzia hiyo aya ya kuwa mbora katika wanadamu si kwa kabila yake, si kwa rangi yake, si kwa taifa lake, si kwa chochote isipokuwa kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama katika kuzungumzia kwa haraka haraka hili, takuja kulizungumzia vizuri. Abu Lahab ni ammi yake tu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ammi yake wa damu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala teremsha aya tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nara. Lakini Bilal ambaye ni mtumwa wa kihabashi aliyewachiliwa huru na Abu Bakar radhiallahu anhu wa arda, Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, mimi nasikia nyayo zako peponi. Na yuko wapi? Yuko duniani. Nasikia nyayo zako peponi, amali gani waifanye? Inna akramakum inda Allahi atqakum. Hakuna mtu aliyekwenda akasema mimi nataka nizaliwe Kenya ama Tanzania ama Uganda, ama nataka nizaliwe Makka ama Madina. Hakuna aliyesema hivyo, wala hakuna aliyeandika fomu nataka nizaliwe kabila fulani au rangi fulani. Haya yote aliyotupa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wala si kwa sababu akikupa hilo ndio ushakuwa wewe ni mbora. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Inshallah ta'ala hilo tutalizungumzia katika juma litakalokuja. Nawakumbusha tu kuwa inshallah baada salati al-isha kutakuwa na darasa ambao tulianza jana kuhusu ahkam za i'tikaf. Kisha baada ya darasa ahkam al-i'tikaf, kwa wale ambao wataka watahudhuria, tutakuwa na darasa ya tafsir tena ya suratul nur, tafsir ya suratul nur, na hiyo tutaanza leo insha Allah ta'ala. Kwa wale ambao watakuwa hapa, basi tutakuwa pamoja. Na hii ni khiari, mtu ambaye atahudhuria, ambaye atakujipumzisha atajipumzisha. Kwa hivyo tutasoma ahkam al-i'tikaf kama robo saa, dakika 20 ifiki insha Allah. Tukimaliza tutaingia kwenye tafsir, tafsiri ya suratul nur, kila siku aya tatu au nne, na tafsiri tutakayotumia ni ya al-Imam As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.